بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر دل کی تسلی بھی ہے, ہر غم کی دوا بھی. ہر دل کی تسلی بھی ہے, ہر غم کی دوا بھی. کیا چیز بھی. ہر دل کی تسلی بھی ہے, ہر غم کی دوا بھی. کیا چیز ہے مولا تیری, خاک کف پا بھی. ہر دل کی تسلی بھی ہے, ہونے کو تو ہوگی ہوگی, دل تر کی دوا بھی. ہونے کو تو ہوگی دل مضطر کی دوا بھی. اکثیر ہے لیکن تیرے دامن کی ہوا بھی. اکثیر ہے لیکن تیرے دامن کی ہوا بھی. ہر دل کی تسلی بھی ہے, ہر غم کی دوا بھی. لب پر ہے تیرا نام تو کیا اور طلب ہو, اور طلب ہو. ایسا یہ تو دعا بھی ہے, دعا بھی. صلی اللہ یہ تو دعا بھی ہے, دعا بھی. ہر دل کی تسلی بھی ہے, ہر غم کی دوا بھی. میں تم سے کہتا ہوں, کہتا ہوں, کہتا ہوں, جو کہنا ہے خدا سے. جب تم میری سن لو گے تو سن لے گا خدا بھی. جب تم میری سن لو گے تو سن لے گا خدا بھی. ہر دل کی تسلی بھی ہے, ہر غم کی دوا بھی. جب دل میں وہ جلوے ہو تو دنیا, جب دل میں جگڑے ہو تو دنیا منور. جینے کے غرض ہے کوئی جینے کے سوا بھی, جینے